Carl Krill, du dømte jo under årets Holmenkollrenn, og hvor lenge har du egentlig holdt på som hoppdommer nå? Ja, det ganske lenge da. Det har vel blitt en 17, 18, 18 og en halv, 19, 19 og et halvt år. Og da står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sent enn alvor, ikke minst neste gang til samme tid.